Merhaba Eraslan. Merhaba, günaydın. Herkese Dinleyici Destek Projesi özel yayını 3. günün özel yayın kısmının ilk dakikalarından herkese günaydın. Dün gece huzurlarınızdan ayrılırken, dün akşam söylediğimiz gibi dinlendik, toparlandık, geldik. Ama yine tahmin ettiğimiz gibi dün bizden sonra olan nehir yayında daha doğrusu programcıların bir araya geldiği 8 sonrası yayında kulağımı adeta radyodan koparamadım. Yayının bitimine kadar başını bekledim. İşin ilginç tarafı ben de aynı şeyi yaptım yani. Bu arada Ali Bilge de aramızda, ona da hoş Merhaba. geldin. Merhaba Ali Merhaba, günaydın Ali Bey. Bilge. Günaydın herkese. Açık gazete değil ama Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi için bir kısa bir süreliğine buradayız. Evet, dün akşamki yayının 4 saatin sonunda en ilginci şeydi. Cümle bence saat 12 bir geçiyor şu anda dediler. Sarıhus'taydı galiba konuşan ve günün ilk destekçisi olun dedi. Ah. Yani bir dakika geçtikten sonra siz devam edin dedi. Biz bitiriyoruz programı ama siz günün ilk destekçisi olabilirsiniz hala dedi. Güzel bir Evet. yorumdu yani. Şimdi 20 yıl, 19 yıl düzenli yayında 19. yılım bitiyor benim Açık Radyo'da. 20. yıla giriyoruz. Bir de daha öncesinde de işte konuk olarak katıldığımız ya da izlediğimiz toplantılar vardı. Açık Radyo adına. Burada bir şey dikkatimi çekiyor. Bir tanesi 20 yıl önce ilk programlarda da Irak Savaşı, Irak'ın işgali gündemde. Aynen. Yani 2003 savaşa hayır diyoruz. Barış temaları işliyoruz. Barışın iyiliklerinden, savaşın lanetinden söz ediyoruz. Ve Irak işgalinin sebeplerini ne kadar yalan olduğuna işaret ediyoruz. Birleşik Devletler işte o dönem için tek kutuplu dünyanın bayağı ciddi bir keyfini sürüyor. Birleşmiş Milletler istişgal ediliyor. Ve işgal gerekçeleri daha sonra ortadan bizzat işgali yapanlar tarafından yalanlandı. Bu geçen süre içerisinde işte Rusya serpildi, güçlenmeye başladı. Yani fosil yakıtlar ve silah sanayinde başta olmak üzere. Ve ondan sonra da bir kelime duymaya başladık. Daha çok tohumlarda duyduğumuz hibrit savaşlardan söz edilmeye başladı. İşte bu hibrit savaşlar, melez, her türlü başka dinamikleri kullanarak giren savaşlar. Ve 20. yılına girerken bu sefer kuzeyde savaşın ağırlık merkezi Ukrayna işgal edildi Rusya tarafından. Ve savaş kuzeye ve Avrupa topraklarına geçti. Yine Açık Radyo'da barışın mücadelesini, yukarıdaki savaşın, kuzeyimizdeki savaşın gerekçelerinin ne kadar anlamsız olduğunu ve işgali konuşuyoruz, savaşı konuşuyoruz. Mahvolan ülkeleri, insanları konuşuyoruz. Yani iki savaş arasında bir yayıncılık yaptığımı görüyorum. Evet, hep öyle. Yani çok ilginç bir, pardon sözünüzü kestim. Mesela Chris Hedges'in çok çarpıcı bir yazısı yeni. O savaş konusunda dünyada en uzman sayılabilecek kişilerden, savaş uzmanı diye bir şey olmaz ama en çok buna kafayı yormuş. Bizzat 20 yıl boyunca savaş muhabirliği yapmış. Üzerine en az 3 kitap yazmış birisi. Yeni bir yazı yazdı. Yani savaşın muhabbet dellalları diye bir başlığı var. Biraz daha kaba bir dil kullanmış ama ben öyle demeyeceğim. Ve şeyi söylüyor. Yani bu ideologlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde sayısız ideolog var. Bunlar en büyük tanımları cahili olma, milliyetçilerin cahil olmalarıdır diyor. Yugoslav yazarı Danilo Kiş'in söylediği gibi. Yani en az direnişin yapıldığı yer milliyetçilerin şeyidir. Hiç derdi değildir milliyetçinin, o faşist dememiş ama milliyetçinin bilir ki değerlerinin ne olduğu açıktır. Etik ve politik şeylerle ilgili değildir. Başkalarıyla da ilgili değildir. Onun tek kaygısı soruşturma bile olmaması ve sadece savaş tüccarlarına hizmet etmektir. Cesetlerini görmezler. İşte bütün ben Guatemala'da, El Salvador'da, Nikaragua'da, Gazze'de, Irak'ta, Sudan'da, Yemen'de ya da Kosova'da her sayısız insanın ölümünü gördüm, tanık oldum ve onların da en ufak bir utanma yoktur. Şimdi de Rusya'ya karşı, Rusya'nın da daha da tahrik olması için gene savaş çığırışları içindedirler diye uyarıcı bir yazı yazmış. Yeni, bu daha yeni düştü. Yani durumumuz evet. Böyle. Yani işte şöyle bir şey, yani savaş ve demokrasi ve radyo üçlemesi üzerinden baktığımızda mesela bu radyonun önemi ikinci savaşta özellikle belirgin. Hem faşistler kullanıyor hem de antifaşistler ve demokrasi mücadelesi için kullanılıyor, değerlendiriliyor. İşte bu o dönemki radyolarda hem halkın enformasyon sürecini yönetimi hem de moral değerleri, askeri ve kitlelerin moral değerleri için radyonun çok önemi var. Yani demokrasiler aslında kazanılmasında, yani biz İkinci Dünya Savaşı öncesinde dünyada saymadım ama çok parmakla sayılı demokrasi var. Daha sonra demokrasilerin fazlalaştığına, demokratik yönetimlerin parlamenter sisteme geçişin fazlalığı daha arttığına tanık oluyoruz. Yani demokrasilerle radyo ilişkisi de önemli, savaşlar ve radyo ilişkisi de önemli. Ve günümüzde de yani iki savaş arasında yayıncılık, radyo yayıncılığında iki savaş arasında bir de bir şeye tanık oldum. Türkiye biz başladığımızda daha geniş bir demokrasiye doğru kucak açmış bir Türkiye idi. Avrupa Birliği'nin uyum yasalarının, paketlerinin yani yapısal reformlar denilen ya da yeni tanzimat diyebileceğimiz 21. yüzyıl tanzimatları, düzenlemeleri ve demokrasiye doğru giden bir süreçte başladık. Ama geçen süre demokrasiden otokrasiye geçtiğimiz bir süreç oldu. Dolayısıyla İki savaş arası ve demokrasi, az demokrasi şikayet ettiğimiz, az bulduğumuz demokrasiden geniş demokrasiye geçiş süreciyle otokrasi arasında yayın yapan bir radyo, açık radyo. Buna ben hemen hemen son program, son dinleyici destek şeylerinde kullandığım bir şey var. Yani eğer bir baskı yönetiminden, ona da faşosfer diyoruz, atmosfere geçip temiz bir oksijen almak istiyorsak elimizde bulunan barışı, savaş karşıtlığını ve demokrasiyi isteyen yayın organlarının hep yanında olmak durumundayız. Yani soluk almak istiyorsak bu dünya pratiklerinde de bunun şahidiz, görüyoruz. Radyomuza sahip çıkmak zorundayız. Ve bu şeyde bir şey geliştirdiğimi söylemiştim daha önceki yıllarda. Her dinleyici destek programında onu alıyorum elime. Bir diktametrem var benim. Bu oksijen miktarını ölçüyoruz bu diktametreyle. Hem dünyada hem ülkemizde hem bölgemizde. Böyle baktığımda moral bulmak istiyoruz. Yani bu moral bulmanın yolu da açıkçası elimde bağımsız medyanın, iletişimin, kitlelere ulaşan bu iletişimin, doğru haberciliğin, doğru değerlendirmelerin yer aldığı ve doğru bilgilendirme setlerinin kitlelerle kucaklaştığı ve aynı zamanda moral değerlerin, sanatın, edebiyatın, müziğin buluştuğu platformları çok iyi korumak, değerlendirmek durumundayız. Ben burada şöyle bir şey yaşıyorum. Hani bizim çok güzel şeylerimiz olurdu. Telefonlar falan dinlerdik. Şimdi olmuyor galiba, değil mi? Gelen telefonların seslerini duyamıyoruz. Evet, duyamıyoruz maalesef. Yani ama kaç arkadaşımız var. Onlar da ancak bilgi verebiliyorlar telefonda yani. Yani şu anda internet yoluyla dinleyicilerimiz desteklerini sergileyebiliyorlar. O zaman yani internetleri bizi dinliyorlarsa açıktır ve radyonun desteğine başlamalarını istiyoruz. Şimdi İsterseniz Ali Bey, şimdi bir de Eraslan'a bırakalım sözü. Bir dün akşamın değerlendirmesini ve isimler de olabilir. Birazcık izin verirseniz onunla da meseleyi, iletişimimizi göstersin. Estağfurullah. Tamam. Ali Bey, hemen şu bilgiyi aktarmakta fayda var. Evet, içinde bulunduğumuz koşullar itibariyle kendi stüdyolarımızı kurduğumuz için şey yapamıyoruz. Çok fazla bu interaktiviteyi telefon yoluyla sürdüremiyoruz. Fakat arkadaşlarımız görevlerinin başındalar, gönüllü arkadaşlarımız. Dolayısıyla gelen her türlü desteği, web üstünden desteği neredeyse böyle 5-6 dakika içerisinde bize ulaştırıyorlar. Yani durumun nasıl gittiğine dair aslında bir fikrimiz oluyor yayında. Bu iyi. Biraz gecikmeli bir trafik. Bir gıdım gecikmeli bir trafik oluyor ama yani kendi adıma şunu söyleyebilirim ki buna da şükür bütün bu koşullar içerisinde bu özel yayını yapabiliyor oluşumuz ve dinleyicilere ulaştırıyor oluşumuz tamamıyla Açık Radyo'nun ve çalışanların dirayetiyle ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum ve gönüllü programcıların. Düne biraz baktığımızda dün biraz enteresan gitti. Normalde dünün hedefi 88'dir. Hedefleri şöyle belirliyoruz. Bir önceki yılın aynı günü neler olmuş diye bakıyoruz. Evet. Dün mesela bir önceki yıl yani 2021'in destek özel yayında 18. radyo günlerinde pazar günü bütün desteğin toplamı 88 kişiymiş. 88 kişi desteklemiş. Sabahtan iyi gittik, ucu ucuna bir mücadele devam etti ve tam saat 6 civarında bir dinleyicimizin desteğiyle 88'i geçmiş olmakla birlikte 100 sayısına ulaştık. 100 desteğe ulaştık. Ve biz çıktıktan sonra yani bize ayrılan sürenin sonunda, Ömer Bey'le bana ayrılan sürenin sonunda gece işte 4 saatlik bu olağanüstü program esnasında da 18 destek daha gelmiş ve dünü 118 destekle kapatmışız ki 88 sayısını bir hayli geçmiş olduk. Bu da insana iyi geliyor. Ve şuna çok alışığız. Hem sabahları biz başladığımızda hem de yıllardır sizinle yaptığımız sabah programlarında, özel yayında Ali Bey, bir anda sizin sesiniz duyulduğu anda ve anlattıklarınız şeylere mukabil olarak bir destek dalgasıyla karşılaşıyoruz. Şu anda da öyle olduğunu umut ediyorum. Bunu gerçekten iltifat etmek için söylemiyorum. Her yıl böyle oluyor ve diyorum ki zaten bu sabah Ali Bey varsa, Ali Bilge ile giriyorsak, evet tamamdır yani destekler gelecektir diye. Çünkü hep böyle oldu. Şimdi sadece şu var, estağfurullah. Dinleyicilerimiz şöyle bir çalışma yapıyorlar. Kendileri destek olduktan sonra etrafını harekete geçirmeye başlıyorlar. Bu etrafı harekete geçirmede çeşitli şeyler sağlanıyor. Bunlardan biri radyonun ilk kez dinlenmesi, ilk kez tanışmak. Bir diğeri dinliyor ve destekçi olmamışsa hala şu anda dinleyicilerin destekçi olmasına elçi oluyor diğer dinleyicilerimiz ve destekçilerimiz. İşte bu bilgi tam da onlar içindir. Açık Radyo'nun bir saatlik bir programına 350 liraya ve katlarına destek olabilirler. Bu yarım saatlik bir destek de olabilir. Kredi kartı ile yapabilirler. Havale yöntemini tercih edebilirler. Pek çok yolu yöntemi var. Açıkradyo.com.tr üstünden destek olun düğmesini tıklayarak da bunu yapabilirler. Burada bir sıkıntı yaşarlarsa arkadaşlarımız o bizim meşhur telefonumuzun başında dinleyicilerimizin bütün sorularını cevaplamak ve onların hayatlarını kolaylaştırmak için bekliyorlar. Yine de dolayısıyla 0212 343 41 41 numaralı telefonu arayabilirler. Ama şu anda en kolay ve neredeyse en garantili yöntem Açıkradyo.com.tr üstünden destek olun düğmesini tıklayarak desteklerini aktarmaları. Bu desteğin karşılığında biz ne yapıyoruz? Dinleyicimizin seçmiş olduğu programın başında ve sonunda teşekkürlerimizi de o programın onların desteğiyle gerçekleştirdiğini söylüyoruz. Biraz uzun konuştum, kusura bakmayın ama heyecanı devam ediyor diyebilirim. Ben de bu şey ekleyeceğim bir iki şey olacak. Şimdi işte biraz bahsettik iki savaş arası yayın, otokrasi ile demokrasi arasında yayın ve demokrasi özlemi, barış özlemi ve radyo ilişkisi. Şimdi şöyle baktığımızda önümüzdeki yıl yani 2023 yılı Türkiye için önemli bir yıl. Yani demokrasiye geçiş bağlamında çok önemli bir yıl. Uzun süredir otokratik bir yönetim altındayız ve ciddi sorunlarla karşı karşıya Türkiye halkları ve gazetecilik aynı zamanda. Ve elimizde dediğimiz gibi oksijen solumak, atmosfere geçmek istiyoruz. Bu bağlamda da bir ciddi son virajı alınacak. Bu anlamda da bağımsız medyanın, açık radyonun önemi büyük, desteklenmesinin önemi demokrasiye geçiş anlamında, barışı yakalamak anlamında, gezegenin kurtarılması anlamında bağımsız medyalarla olan ilişkilerimiz, bu ilişki, açık radyonun dinleyicisiyle olan bu ilişkisi çok önemli. Bu anlamda da zaten yani kooperatif bir radyo olması nedeniyle dayandığı tek güç dinleyicilerinin gücü, maddi ve manevi gücü. Dolayısıyla Açık Radyo'nun 2023'te, yani son döneme işte, Türkiye'nin otokrasiden demokrasiye geçiş adımı anlamında, umalım savaşın, yukarıdaki tüm savaşların ve kuzeyimizdeki Ukrayna'daki savaşın barış mücadelesi anlamında desteklenmesi her zamankinden daha da önem teşkil ediyor. Biz artık yani her elimdeki diktametreyle ölçtüğümde hala gazeteci arkadaşlarımız içeride. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, yüzlerce binlerce insan içeride, hapislerde. Biz bu özgürlükleri kazanmak istiyorsak bağımsız medyamızı ve bilgilenme, doğru bilgilenme mecrasını, kaynağını desteklemek durumundayız ve bu üç şey için yapılıyor. Gezegenin kurtarılması için yapılıyor, savaşlara son verilmesi için yapılıyor, demokrasinin kazanılması için yapılıyor. Böyle baktığımızda nasıl ayakta kalınabileceğinin mucizelerini çok iyi bilirim. Ben de yayıncılık kökünden gelmiş bir insanım. Hem bütün kahrını biliriz yani bu işlerin. Dolayısıyla bu mecramızın, açık radyo mecrasının hem gezegen için hem Türkiye için devamını istiyorsak desteğimizi esirgemeyeceğiz. Demokrasiyi istiyorsak, barışı istiyorsak, gezegeni kurtarmak istiyorsak, çocukları kurtarmak istiyorsak açık radyoyu destekleyeceğiz. Vaktimiz devam ediyor ama herhalde sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Evet, yani Eraslan da belki bir de liste okuruz dün akşam. Evet, olur. Çok mutlu olurum. Genel olarak yaptığım şey. Dün biz yayından çıktıktan sonra gece 12'ye kadar destek olanların listesi. Ferdi Yelbaşı ve Ülkü Ferah Yelbaşı. Ayşe Sezerman ve Özge Sezerman. Nihal Yüksel. Arzu Ünel. Deniz Pala. Altuğ Güzeldere. Ceren Sözeri. Işıl Arıca. Elvan Altan. Ayşegül Kapısız ve Erik Derya Kapısız. Rıdvan Arıca. Neslihan Keser Özcan ve Recep Özcan. Zeynep Arıca. Aylin Ünel. Ece Ökten Mülla. İlke Ada Öztürk ve Ahmet Sertaç Öztürk. Ve Osman Tunalı. Çok çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Bu gecenin geç saatlerine kadar, 24'e kadar giden listenin okunmasıydı. Ama devam ettiğini görmek, biraz önce Eraslan'ın da sözünü ettiği gibi kulak kesip dinledik. Hem gördük hem duyduk. Büyük bir, yani gerek programcılardan gerekse de onları dinleyen dinleyicilerden gelen destek göz yaşartıcıydı. İnşallah hafta boyunca, 9 gün boyunca da bu şekilde devam edeceğini ummaktayız. Bu saydığınız isimler 11 Nisan isimleri. Evet, dünün isimleri. Dün gece, dün akşam 8'de biz yayından çıktıktan sonra bir nehir programı oldu Ali Bey. 12 geçtikten sonrakiler değil yani. 11 Nisan ya bugün. Hani 12'yi bir geçedi. Tamam o zaman. Bugün de bunun devamını istiyoruz. Bütün 9 gün boyunca da desteklerimizi Açık Radyo'dan esirgemeyeceğiz. Ve dediğimiz nedenlerden ötürü esirgemeyeceğiz. Aslında bir tarih yazılıyor yani. Hem radyoculuk açısından, açık radyo deneyimi, radyo tarihi açısından önemli. Hem de demokrasi, barış ve gezegen açısından, mücadelesi açısından önemli. Bu bağlamda bütün emeği geçen, bugüne kadar emeği geçen ve bugün ayakta tutan kadroya, arkadaşların isimlerini tek tek saymayacağım, herkese teşekkür ediyorum. Yani kendi adıma ve bu gezegen adına teşekkür ediyorum. Umarım önemli bir sonuç alırız ve Açık Radyo'nun faaliyetlerini sürdürebilmesi açısından 2023'e son dönemece geçiş açısından daha kuvvetli programlar yapmaya, ayakta kalmaya devam etmesi açısından önemli bir destek şenlik programımız gerçekleşmiş olur. Bu süre içerisinde yine gerektiğinde hazırız destek vermeye diyelim ve isterseniz galiba süre evet. Bitiyor değil çok mi? Çok teşekkür ederiz. Yani burada bir kelime ekleyeyim izninizle. Lütfen. Resilience diye bir kavram geliştirildi son zamanlarda. Dirençlilik anlamına geliyor. Yani bünyenin dirençli olması anlamında. Şimdi bu aktivistler açısından, mücadele verenler açısından ve topluluklar açısından önem taşıyor. Açık Radyo'nun bu direniş şeyine bir mücadele, işte sizin de sözünü ettiğiniz şeylerde, gezegen adına da, barış ve demokrasi adına da verilen mücadelede dirençlilik kazanması da ancak destekçilerimizin bizi desteklemesinin ve sürekli desteklemesinin artarak desteklemesinden geçtiğini de söyleyerek bitirebiliriz. Evet. İyi yayınlar Eraslan, Ömer Bey, Feryal. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.